باب في تخليل اللحية. باب داڑھی کی خلال کے بارے میں. داڑھی کی ابتداء دو قسم ہے، خفیفہ اور کثیفہ، اس کو کسہ بھی کہتے ہیں. خفیفہ وہ ہے کہ وہ بالوں کے اندر چمڑا نظر آئے، یعنی گنجان نہ ہو. اور کسہ اس کو کہتے ہیں جو کثیر الشعور ہو، یعنی اس بالوں کے اندر چمڑا نظر نہ آئے. کتنے ہو گئے؟ دو. جس داڑھی کی نیچے چہرہ نظر آئے، یعنی خفیفہ، اس کے دو قسم ہیں، ایک مسترسلہ لمبی اور ایک غیر مسترسلہ جو بس صرف چہرے کے ساتھ چشمانے چھوٹے چھوٹے بال ہیں. اور جو داڑھی کسہ ہے، کثیر البال ہے، اس کی بھی دو قسم ہیں، ایک مسترسلہ جیسے سپاہ صحابہ کے اور لیڈیز کے، اور ایک غیر مسترسلہ کی چھوٹی ہے، ابھی گنجان بال ہے لیکن چہرے سے آگے لٹکی نہیں ہے. کتنے ہو گئے؟ جو داڑھی خفیفہ ہو اور غیر مسترسلہ ہو، وہاں چہرے کا دھونا فرض ہے، کیونکہ وجہ مواجہے سے ہے، مواجہہ ظاہر کو کہتے ہیں، یہاں بھی چمڑا ظاہر ہے اور ظاہر چہرے کا دھونا فرض ہے. تو لحیہ خفیفہ غیر مسترسلہ کا غسل جو ہے وہ فرض ہے، خلال نہ کافی ہے. اور یہ اتفاقی مسئلہ. دوسرا ہے خفیفہ مسترسلہ، کہ بال ہے تھوڑے، چمڑا نظر آتا ہے لیکن مسترسلہ ہے، جو چہرے کے ساتھ جڑے ہیں ان کا دھونا فرض ہے کیونکہ چہرہ نمایاں ہے. اور جو داڑھی اس کی لٹک رہی ہے اس کا خلال مسنون ہے. بات سمجھ میں؟ اب لحیہ کسہ، کثیر البال، یا وہ مسترسلہ ہے یا غیر مسترسلہ. اگر مسترسلہ ہے، غیر مسترسلہ ہے، تو ان کا دھونا امام صاحب کے قول راجح پر فرض ہے، کیونکہ اس کا حکم چہرے کا ہے، چہرے کا فریضہ غسل ہے تو اس کا بھی غسل ہے. اور اگر کسہ مسترسلہ ہے تو داؤد ظاہری کے نزدیک خلال واجب ہے. خلال امام شافعی اور امام یوسف کے نزدیک خلال سنت ہے، امام صاحب کے نزدیک خلال مستحب ہے. قول فتویٰ امام یوسف کی قول پر ہے کہ کسہ مسترسلہ کا غسل مسح نہ واجب ہے جیسے داؤد ظاہری کہتے ہیں، نہ مستحب ہے جیسے امام صاحب کہتے ہیں، بلکہ سنت ہے. بات آئی سمجھ؟ تو اگر لحیہ خفیفہ غیر مسترسلہ ہے، اس کا غسل فرض ہے بالاتفاق. اور اگر خفیفہ مسترسلہ ہے تو چہرے کے حد تک غسل فرض ہے، اور جو مسترسل بال ہے ان کا خلال سنت ہے. السلام علیکم. ہلو ہلو. وعلیکم السلام. آؤ آؤ. خیر؟ ہاں جی آؤ. ہلا رہے آ. ہاں ہاں سنو میری د گجر والے نے ہاں جی سری ہاں دابا سے فراڈی بھی دل تو جی بڈی تھا کہنا کہ مسلمانی کی نو دل تو راشی آتے زیلی باڈی سارا رابطہ ہوگا ہاں ہاں ہاں جی نہ مولانا نے کہی مولانا بیکاٹ نے کہی مجلس احمد یا جمعہ تک بھی سر دیں نور مک سر دیں آؤ پہ ہر سیٹ باندھے پر سیٹ باندھے ہر نلیہیا خفیفہ غیر مسترسلہ کا غسل واجب ہے. لیہیا خفیفہ مسترسلہ کا مقدار وجہ تک فرض ہے اور نیچی خلال مسنون ہے. اور لیہیا کسا غیر مسترسلہ کا دونوں فرض ہیں. اور لیہیا کسا مسترسلہ میں اختلاف ہے. داودی ظاہری کے نزدیک خلال فرض ہے. امام شافعی امام یوسف کے نزدیک خلال سنت ہے. امام صاحب کے نزدیک خلال مستحب ہے. لیکن نن فتویٰ امام یوسف کے قول پر ہے کہ لیہیا کسا مسترسلہ کا خلال سنت ہے. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن ابي المخارق ابي اميه عن حسان بن بلال قال رايت من ذاك عمار بن ياسر کو توضا اپنی وضو فرمایا فخلل لحيته آپ نے خلال فرمایا اپنی داڑھی مبارک کا. فقیل له تو ان سے پوچھا گیا یا قال خود اس نے کہا فقلت له اتخلل لحيتك آپ خلال کرتے ہیں اپنی داڑھی کا. قال اس نے کہا وما يمنعني کون سی بات مجھے روک سکتی ہے حالانکہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یخلل لحيته. ٹھیک ہے. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسان بن مالك عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل وفي الباب. اسی خلال کے بارے میں عائشہ صدیقہ ام سلمہ انس ابن ابی وفا ابی ایوب سے ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں میں نے سنا اسحاق ابن منصور سے, وہ کہتا تھا میں نے سنا احمد ابن حنبل سے, وہ کہتا ہے کہ ابن عیینہ نے کہا لم یسمع عبد الکریم من حسان. حسان کی یہاں دو شاگرد ہے. ایک شاگرد ہے قتادہ جو ابھی قریب قال کے اوپر دیکھو عن قتادہ عن حسان ابن ثابت, اور ایک اس کا شاگرد ہے عبد الکریم. امام ترمیزی کہتے ہیں وہ پہلا سند جو عبد الکریم قتادہ سے نقل کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ عبد الکریم نے براہ راست قتادہ سے نہیں سنا, بیچ میں وسطہ ہے اور وہ وسطہ محذوف ہے. پتہ نہیں ہے وہ آدمی ضعیف ہے یا ثقہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ لم یسمع عبد الکریم من حسان ابن بلالنا حدیث التخلیل. حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. نبی علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے تھے. یہ کان ماضی ہے, یخلل مضارع ہے. کان مضارع پر داخل ہو جائے تو استمرار پر دلالت کرتا ہے. معلوم ہے کہ حضور جو تحلیل فرماتے تھے علی وجل استمرار, اور جو عمل پیغمبر کا علی وجل استمرار وہ سنت ہوتا ہے. اور یہ امام شافعی اور امام یوسف کا قول ہے, اور فتویٰ اسی پر ہے. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال محمد بن اسماعیل امام بخاری نے کہا اصح حدیث اس باب میں حدیث عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان قال بهذا اکثر اہل العلم اس سنیت تخلیل کے ساتھ قول کی اکثر اہل علم نے من اصحاب نبی علیہ السلام و مبادہم رأو سب نے دیکھا تخلیل ہی کا سنت اس پر قول کرتے ہیں شافعی. وقال احمد ان صحا عن التخلیل اگر تخلیل بھول جائے تو فہو جائز معنی ہے کہ مستحب چیز ہے فرض نہیں ہے. اور اسحاق نے کہا ان ترکہو نسیان اگر نسیان چھوڑے اور متاولن یا تعویل کرے گی یار یہ خبر واحد ہے واجب العمل نہیں ہے نو اجزا ہو بغیر تخلیل کی وضو جائز ہے. اگر عمدن چھوڑے اعادہ وضو کا اعادہ کرے گا یہ داؤدی ظاہری کا مذہب ہے کہ یہ فرض ہے. یہ باب مجا اللہ میری Huh?